दिल दे रही हूँ कैप्टन, तोड़ मत देना। पल के जिए कैसे आँखों बिना, मुमकिन है ये क्या हो मेरे खुदा। क्यों सांस लूं यूं ही बस बे सब करते हैं सुहाने, पर हर प्यार जुनूनियत नहीं। जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही। रात जैसे दिन, आँखों के मौसम है भीगे आज तेरे बिन। तू नहीं तो लग रहे रात जैसे दिन, आँखों के मौसम है भीगे आज तेरे बिन। तू जुदा तो रुक गई है सीने में सांसे कहीं, हाथों से बिछड़ी लकीरें कह रही है बस यही। जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही, जुनूनियत है यही। जुनूनियत है यही, जुनूनियत है।